राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 2 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सत्र के बाद हायड़ा कोटे वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम भूतेषु ये नेकं भावं अव्ययम् ईशावगतं देवते तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सबके भीतर वो एक है, सब मानव सत्ता, सब में विभाग रहे थे। ये विभाग अलग अलग विभाग है, पर इसमें जो सत्ता है वो सत्स्वरूप एक है। चेतनता है, ज्ञान है, वो एक है। आनंद रूप है, सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, एक है। ऐसे सब में जो एक देखना, ये सात्विक ज्ञान है। सात्विक शुद्ध होता है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश हो रहा नाम है। तो निर्मल होने से प्रकाशक अनामय होने से सुख संगीन ज्ञान से जो सुख की आसक्ति ज्ञान की आसक्ति बांधता है, नहीं तो ये बांधता नहीं है। मैं बड़ा सुखी हूँ, बड़ा समझदार हूँ, यूं कोई बन जाता है। मानो ऐसे साथ में संबंध अपना जोड़ देता है ना, तो बन जाता है। और इनके साथ में जो अविभक्त रूप से सात्विक हो गया ये। अब ये सुख संग आसक्ति न करे और इन विभक्त है विभक्त पदार्थ नहीं माने, तो ये तत्व ज्ञान हो गया। इनकी सत्ता मान करके माना व्यापक, तब तो सात्विक हो गया। और सुख आसक्ति किया तो बंधन हो गया, और संघर्ष आदि नहीं करे। और इन अलग सत्ता अविभक्त विभक्त होगी, जो सत्ता न माने तो तत्व ज्ञान हो गया। क्योंकि विभक्त जो अलग अलग है, ये रहने वाली चीज नहीं है, ये तो निरंतर बदलने वाली चीज है। कभी नाश तो विद्युत असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, तो विद्यमान नहीं है, उसको विद्यमान नहीं माने तो तत्व ज्ञान हो गया। विद्यमान इनको माने सात्विक हो गया। अरे इनके साथ में रहकर इनकी मुख्यता मान दे राजसी हो जाए, इनके साथ बरोबर मान ले तो, और इनको इस मुख्य मान ले तामस हो जाए। तो कृष्ण पत्र एक कार्य से तुम है तुम अदत्वार मन संसार की सत्ता को साथ रखते हुए सात्विक हो गया। सत्ता को न मानने से तत्व ज्ञान हो गया। और इनके साथ में इनकी सत्ता को थोड़ी सी ज्यादा आदर दे दिया तो राजसी हो गया, और इनको ही सत्ता दे दिया इनकी शरण में तामसी हो गया। सीधी सीधी बात कितनी सोरी सब बात। ऐसे संसार की सत्ता साथ रहने से ये निर्लेप रहने से, तो निर्लेप रहने से सगुण लिप्तता हो जाए, सगुण हो गया। निर्लेप इसकी मुख्यता तमगुण हो गया। ऐसे ज्ञान है, कर्म है, करता है, सब सब में ऐसे ही है। इनकी मुख्यता जड़ता की मुख्यता तमसगुण हो गया, और जड़ता को साथ लेने राजी हो गया। ऐसा सत रहते हुए भी अपनी मुक्तता रखी तो सात्विक हो गया, और उनका अभाव हो गया तो निर्मल हो गया। कितनी सर सीधी सीधी बात है। अभाव भी मर जाओ बदलो तो इनको सत्ता देने से ही गलती होती है। किसी को सत्ता नहीं, जो सत्ता नहीं है जिसकी ना सतो विद्यते भाव अस्त भाव है, भाव विद्यमान नहीं है। और भाव विद्यमान नहीं है, उसको भाव मानने से सत्ता देने सात्विक हुआ। ज्यादा आदर दिया राजी हो गया, मुख्य दे देता हो गया। फालतू में सत्ता है नहीं, ना सत्य विद्युत भाव, ना भाव विद्युत सत्ता। सत का अभाव नहीं होता, और असत का भाव विद्यमान है ही नहीं। विद्यमान है, विद्यमान कभी रहता ही नहीं है, हरदम बदलता ही है, तो एक क्षण भी विद्यमान नहीं रहता, विद्यमान है ही नहीं। तो अपना बनाया हुआ है, केवल राजसी तामसी सात्विक अपने बनाया हुआ है, अपने अनुबंधन बनावे तो सिद्धि स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक ही, स्वाभाविक। अस्वाभाविक में स्वाभाविक दिखा देने, तो ये अस्वाभाविक है सभी, इसको अस्वाभाविक मान लिया, स्वाभाविक तत्व परिपूर्ण है उसको अस्वाभाविक मान लिया। अस्वाभाविक स्वाभाविक तो संसार तो स्वाभाविक है, मुक्ति में करना है, ये तो जन्म तो स्वाभाविक ही सता है, ये करना है, तो ये अस्वाभाविक में स्वाभाविक मान लिया। और ये स्वाभाविक सत्ता है ही नहीं, नाश तो विद्युत भाव है, इसको याद आएगा सब, अब समझ ले इस बात को, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, असत का ही विद्यमान भाव, विद्यमान भाव है उसमें रहे, उससे विद्यमान नहीं है, छोड़ दिया, ये स्वतंत्र हो गया, स्वाधीन हो गया, नहीं तो इनकी सत्ता में पराधीन हो गया, राजा है मंत्री आदि के अधीन उसे पराधीन हो गया, और अपने उसके अधीन नहीं हो गए तो राजा स्वाधीन हो गया, अरे ये परवाह ही नहीं, तो कोई स्पष्ट है तो अलग हो गया, संबंध ही नहीं है, स्वरूप स्थिति है, फिर तो सर्वथा स्वाधीन, नाना भगवान पृथ्वी सर्वेश कृष्णवत एक कार्य शब्द अहेतु असत्वार्थ अल्पंच तत्तामस, तामस में ज्ञान शब्द नहीं दिया, सात्विक ज्ञान शब्द दिया है, राजसिक ज्ञान शब्द दिया है, तामसिक ज्ञान शब्द दिया ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं, अज्ञान ही है, उसको ज्ञान क्या कहें, अहेतु तो तत्व की ज्ञान है, असत्वार्थ है, अल्प है, तो ये है पदार्थ, ये मुख मान लिया, मुख्य यही मुख्य है, तामसी हो गया, सीधी सीधी सरल बात है, तीन गुणों से मोहित है, त्रिविर गुण मोहित, हम तीनों से मोहित होना जानता नहीं, इसे पहले जानता नहीं, और ये तो तीन गुण बदलते हैं, रहते नहीं, नहीं। सत्ता देने से ही होता है, सत्ता देती आसक्ति कर ली, महत्ता दे दी, अधिक महत्ता दी नहीं, एक्टिविटी है नहीं है, देखो नारायण नारायण नारायण नारायण, मनुष्य देखता है कि कुटुंब के बिना मैं कैसे रहूंगा, पदार्थों के बिना कैसे रहूंगा, भोगों के बिना कैसे रहूंगा, रुपयों के बिना कैसे रहूंगा, इनके बिना तू रहता है, ये सामने नहीं आए तब भी तुम थे, और ये चला जाएगा तो तुम रहोगे, और इनके रहते हुए अब तो आप ही स्वतंत्र रहते हो, ये साथ में मिल गए चले गए, आप तो अर्धम रहते हो, पदार्थों के रहते हुए आप रहते हो, उन पदार्थों के न रहने पर भी आप तो रहते हो ना, जैसे भोजन मिला, तो भोजन मिला तो भोजन से पहले नहीं मिला था, भूखे थे तो भोजन बिना आते, भोजन मिला भोजन कर लिया, भोजन के साथ हुए, फिर भोजन छोड़ दिया, फिर भूख लग गई, तो आप पहले थे वैसे ही पीछे रहे, बीच में भोजन आया, भोजन करते तृप्त हुए, उस समय भी आप तो वैसे के वैसे ही रहे, भोजन के साथ आपने मान्यता की रही, आप में तो फर्क पड़ा नहीं, भोजन में तो फर्क ही पड़ा है, आया है गया ये तो, ऐसे संसार मात्र के साथ में संबंध आपका होता हो और न होता हो, आपको तो बिल्कुल ठीक है, तो इसको मूल्य अपने को अपने मूल्य घटा दिया, नाशवान को महत्ता दे दी, सत्ता दे दी, महत्ता दे दी, फंस गए, महत्ता इनमें है नहीं, सत्ता स्वतंत्र है नहीं, या स्वतंत्र मन सत्ता देगा फिर संबंध जोड़ लिया तो ठीक तरह समझ है तो वास्तव में हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, न पहले संबंध था न अब संबंध है न फिर रहेगा। आप तो रहते हैं, ये आते जाते हैं, आने जाने वाले के साथ में आपका संबंध कैसे रहा? ये तो सब बदलता है निरंतर। आप सबकी अवस्थाओं से भी जानते हो, बालक अवस्था आई, जवान अवस्था आई, वृद्ध अवस्था आई, कौमारम यौवनम जरा, तो ये आने पर भी आप रहे, बालकपन में रहे, जवानी में, वृद्ध अवस्था में रहे, और इनके न रहने पर भी रहे, जागृत में रहे, स्वप्न में रहे, सुषुप्ति में रहे, और इनके बिना भी रहे, और इनके आदि और अंत आप जानते हो, बाल का आदि अंत, जवानी का आदि अंत, वृद्धावस्था का आदि अंत, जागृत का आदि अंत, स्वप्न का आदि अंत, सुषुप्ति का आदि अंत, और इनका मध्य जानते रहे, तो ये सब बदले और आप तो वैसे वैसे ही रहे, आप क्या फर्क पड़ा? ख्याल आने ये अलग, तब तो आपको गिनती होगी, बालावस्था जवान वृद्धावस्था, ये सात्विक है, राजस है, तामस है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये ठीक है, ये बेठीक है, तो बेठीक है तो सब बदलते हो, आप जो है जो तो रहते हो। अब इनके इनकी मुख्यता मान ली, अपने गुणता कर ली, तो अपना मूल्य घटा लिया, इनका मूल्य बढ़ा दिया, फंस गए। इस बार संसार उत्पत्ति स्थिति प्रलय भूतकाल भविष्य वर्तमान भविष्य काल इनके साथ संबंध होने से आप सुखी दुखी हो गए। वास्तव में न काल आप है, न वस्तु आप है, न व्यक्ति आप है, न पदार्थ आप है, न क्रिया आप है, न घटना आप है, साफ अनुभव है अपने आपका। संदेह तो बोलो, कितनी सरल बात, सीधी बात है। आपने इनको महत्ता दी, इस वास्ते अपने ऊपर जिम्मेवारी आई, इनको सत्ता नहीं देते, महत्ता नहीं देते, समझ नहीं जोड़ते, तो आप है जो चुके अपने, तो इसमें कठिनता क्या है जो बात है। ये नाश तो भी देते भाव, इनका भाव विद्यमान है ही नहीं, तो बदलते ही बदलता रहता है, न भाव भी देते सत, असत का भाव विद्यमान, वो सदा ही अविद्यमान होता ही नहीं। न अभाव विद्यते सत, अभाव विद्यमान, सत का अभाव विद्यमान रहता ही नहीं। आपके सामने कई पद आते, प्रवृत्ति बदलती है, आपके सामने आप बदलते हो क्या? ऐसा बदलती चीज आप बदलते नहीं, अरे बदलने वाले के साथ मानकर धनी बन गए, निर्धन बन गए, अच्छे बन गए, मंदे बन गए, आप ना अच्छे बने ना मंदे बने, ना धनी बने ना निर्धन बने, ना रोगी बने ना निरोगी बने, ना विद्वान बने ना मूर्ख बने, आप तो है जो के तो ही है। बैठे के साथ मान करके वे संबंध लिया, क्या समझे? निर्लिप्त था क्या? तो आगंतुक है ना भाई, बाल्यावस्था जवान वृद्ध अवस्था आगंत हुई, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आगंत हुई, अनुकूलता प्रतिकूलता आगंत हुई, निरोगता रोगी आगंत हुई, धनवत्ता निर्धनता आगंत हुई, आगंत हुई है तो आप है जो ही है जो ही उनमें से तो जाए ठीक हो गए बस। यार आगंत होते दुख पाते रहो, अब दुख मिटता नहीं है, वो दुख मिलेगा चलते चलते भाई पत्थर उछाल सिर मारे लाग जाएगी तो क्यों आपत करे भाई, जान कर क्यों आपत करे? ये अपने धुन में तो रहा है, आप अपने धुन में हो, सब संसार अपने धुन में तो रहा, ये तो आपके साथ रहता नहीं, कभी आपसे कुछ कहता नहीं, रहता नहीं, आप ही करते पकड़ करके और चला गया, हमारा बेटा मर गया, हमारी स्त्री मर गई, हमारा धन चला गया, हमारा मकान चला गया, एक हैरान कुछ नहीं बोलो, इसमें कोई शंका करो, आदर आ गया, निरादर आ गया, प्रशंसा हो गई, निंदा हो गई है, ये तो बदलने वाले हैं। अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्येषात्मिकम्, विभाग रहित आप है, ये विभाग अलग अलग है, इसमें आप है जो है, अब इनको रहकर सत्ता देवी सात्व हो गया, अरे विभाग है, विभाग वाली चीज तो रहती नहीं, अब हो गया तत्व ही रहा बस, बोध हो गया, संबंध से सात्विक हुआ, ज्यादा संबंध से राजसी हो गया, मुख्य रही तामसी हो गया, है जो रह गए निर्गुण हो गए। तो ये इनका संबंध अस्वाभाविक है और संबंध रहना आपका स्वाभाविकता है, तो स्वाभाविक में आप स्थित हो जाओ, स्वाभाविक है उसमें स्थित, आप जो उसमें स्थित है बस उसमें स्थित रहे। क्योंकि क्या खास थल है बता, अपनी खास चीज है भैया, सत्य ही आप अपने आप को स्वाभाविक स्वाभाविक है, ये अस्वाभाविक है, संग संग है ना का अस्वाभाविक है, वो अस्वाभाविक का संग माने से संग अस्वाभाविक है ही नहीं, तो जयराम जी जी ठीक हो गया। अरे जो शंका करो कोई संदेह कोई हो, महाराज जी इसको सत्ता देते हैं और सत्ता हमने क्यों दिया, ये दोनों ही फंस जाती है। सत्ता क्यों दी है, मूर्खता से दी है, बेसमझी से दी है। सत्ता आपके साथ पहले नहीं थे, पीछे नहीं थे, बीच में रहे, सत्ता तो हुई नहीं इसको, सत्ता आपने दी मुफ्त में ही, आपने सत्ता दी इनमें तो सत्ता आई नहीं, ये तो असत रूप से हरदम क्षण भंगुर चलता रहता है, अरे है नहीं वास्तव में। देखो एक बात खास है, संसार का योग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, इतनी बात है, निहाल रहती इतनी बात से, इतनी से मानो संसार का वियोग नित्य है। आप रम नहीं मिले कब से, कब पहले नहीं पहले से मिल गए, जब से मिल गए फिर बिछुड़ गए, तो आपका हमारा संयोग अनित्य हुआ, वियोग तो पहले भी था पीछे वियोग रहेगा, और संयोग काल में वियोग ही हो रहा है, तो वियोग तो नित्य है, तो संसार मात्र का वियोग नित्य है। इस वास्ते कहते हैं वियोग को सत्य मानते, इस वास्ते जिनका वियोग होता है उसको सत्य मानते, इस वास्ते कहते हैं ये दोनों ही वृत्ति फंसती है जी, एक तो सत्ता मानना और उसका विरोध करना, तो सत्ता मान कर विरोध करते हो मुफ्त में, सत्ता मानने मत का आफत बेटी, सत्ता मान कर विरोध करो तो बहुत समय लगेगा, सत्ता मानो ही नहीं तो तत्काल हो जाए काम, इस बात इसमें समय नहीं लगता, इसमें समय तो लगता है जो मिटाते हो, मिटाते हो तो पहले सत्ता देते हो फिर मिटाते हो, तो सत्ता दे ही नहीं, जो नित्य मिटने का सत्ता क्या दे उसको, हरदम मिट रहा है उसको सत्ता देना ही गलती है, सत्ता दी नहीं है जो है बस, तो तत्काल पूर्ण पूर्ण तो है, जिसका वियोग हो जाए उसका तो योग संभव ही नहीं है ना, तो संभव ही नहीं है, वियोग है ही नहीं, अब वो है ही नहीं तो ठीक हो गया, है तो सात्विक हो गया, है तो गुरु मैंने राजी हो गया, वो नहीं है वो पहले तामसी हो गया, जितना जो अभाव को भाव मान करके महत्ता दे दिया उतने ही फंस गए, जितना अभाव को अभाव मान का भाव मान कर उसे विमुख के श्रोता मुक्त हो गई, बोलो है जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम उसको ये नहीं है ये नहीं है ऐसी वृत्ति क्यों लग जाती है, नहीं को है मान लिया ये फल से, नहीं का अनुभव है ना अपने को, क्यों बालकपने में कहते थे आज बालकपने नहीं है, तो जवानी जवानी कहते थे, अब आज जो अवस्था ये रहेगी क्या, रहने की रीत होती तो बालपना ही रहता, बालपना नहीं रहे तो जवानी रहेगी, जवान नहीं तो वृद्धावस्था रहेगी, वृद्ध रोगी अवस्था रहेगी, क्या सही रहेगा, ये तो नहीं रहने का एक भाव है, तो नहीं रहेगा उसको नहीं कर लिया काम को, नहीं वो नहीं माना है को है, आप सब नहीं को नहीं मानना है को है, माने की जरूरत नहीं है, क्या जची भाई है ही। महाराज जी सच्ची बात तो ये है कि हमें इस बात पे विश्वास नहीं होता कि हम रह सकते हैं क्या चीज, आप रहते हो ना विश्वास नहीं हो, अच्छा आप बताओ किसके बिना नहीं रह सकते, आप बोलो, जैसे आप वो धन के बिना नहीं रह सकते, हम धन के बिना नहीं रह सकते ये मानता करो, तो धन पहले था क्या और पीछे रहता है क्या, तो धन के रहते हो आप रहते हो, धन नहीं रहते सब आप रहते हो नहीं रहते हो, धन नहीं रहने पर भी आप रहते हो, धन रहने पर भी आप रहते हो, धन के जाने पर भी आप रहते हो, तो आप उनके बिना नहीं रह सकते। इसमें आपके बिल्कुल अभाव अनुभव का निरंतर है। आपका अभाव ये देता है, ध्यान देना, ये जो आपका ज्ञान है कि अब हवा हम लोगों का संग हुआ, तो ये अभी बैठे संग, इनसे पहले आपका हमारा संग नहीं था और थोड़ी देर बाद संग नहीं रहेगा, तो संग नहीं था नहीं रहेगा अभी है, उस समय भी आपके साथ संग हुआ नहीं हुआ आप में क्या फर्क पड़ा? ये नहीं थे तब आप में क्या फर्क पड़ा, आ गए तो आप में क्या फर्क पड़ा, सब बिगड़ गए तो आप में क्या फर्क पड़ा? ये आपको कितना ज्ञान दे रहा है, ये आपका अनुभव कह रहा है कि आप स्वतंत्र है, ये परतंत्र है, इनका संयोग स्वतंत्र है क्या? तो परतंत्रता में आप क्यों फंसे, आप नहीं क्यों रहते, आप तो रहते हो ना, अनुभव है ना रहने का। बाल्यावस्था बिना आप रहते हो, बाल्यावस्था रह सकती है आपके बिना, अन्न बिना आप नहीं रहते नहीं सकते, आपके बिना अन्न, अन्न के बिना आप रहते हो, अन्न आपके बिना खराब हो जाएगा, अन्न बना बनाए पड़ा रहो खराब हो जाएगा, आप अन्न बिना खराब नहीं होंगे, आप रहते हो अन्न के रहते भी रहते, अन्न के नहीं रहते रहते आप, ये बिल्कुल इतने अनुभव की बात है, प्रत्यक्ष अनुभव की बात ही है। अब क्या बताओ, आप तो रहे ना, इनके बिना भी रहे आप, तो बिना हो इसका अनुभव करके, मैं तो बिना रहता हूँ।